حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کی مانند روایت کرتے ہیں، کہا اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب کی ایوب سے روایت میں لفظ یوں ہے، صوبیہ، یعنی اس کے اپنے دو کپڑوں میں کفن دو، جبکہ عمر کی روایت میں صوبین آیا ہے، دو کپڑوں میں کفن دو، اس کے اپنے ہوں یا کسی دوسرے نے دیے ہوں۔ ابن عبید کی روایت جو ایوب سے ہے اس میں فی صوبین کا لفظ ہے، جبکہ عمر نے صوبی ہی کہا ہے، اور صرف سلیمان نے یہ اضافہ کیا، اسے حنوت یعنی خوشبو بھی نہ لگاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3239۔